Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag torsdag, den 29.8.2019, vi har med jinns verden at gøre. Inna alhamdulillah, nahmada wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، كأبغى سوستة إسلام بأنه فخمت أخبار الجن بقتلهم سعد بن عبادة. جن vidste godt, at Sa'd ibn Ubadah, han død, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Ibn Abdelbar og andre har sagt: kana takhlufu an Rabi'a ibn Bakr wa kharaja an al-Madina wa lam yansarif ilayha ila an mat bi Huran. At Sa'd ibn Ubadah gik fra Medina, og han kom ikke tilbage til Medina, hvor han død i Sham, og et sted, der blev kaldt Huran. Og han død derover, hvor selve hans død blev nævnt af jinn til Medinas befolkning. De kunne høre det i form af sha'r, digte. قد قتلنا سيد الخزرجي سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطو فؤاده. Vi har dræbt lederen af Khazraj. Det betyder lederen af Medinas afstamning, Khazraj, Sa'd ibn Ubadah. Vi har kastet med spyd, som ramte hans hjerte. Der har været forskellige holdninger omkring det. Der blev også nævnt, at jinn har været med til at dræbe Alqama ibn Sufwan og Harb ibn Umayyah, og de blev dræbt af jinn. Og så er spørgsmål her: kan jinn dræbe mennesker? Kan jinn virkelig gå hen og være med til at dræbe et menneske? Hvad tror I? Hvad synes I? Kan jinn udføre en hændelse, hvor de kan løfte en kniv og lave en form for attack efter et menneske? Kan jinn starte ild eller benytte sig af ild, så de kan dræbe mennesker? Kan jinn skifte form og angribe et menneske? Der er mange spørgsmål. Det kunne være fedt, hvis du skriver dine svar på de her spørgsmål ned. Jeg skal nok besvare det. Men inden jeg besvarer det, så kunne jeg godt tænke mig at se, hvor meget ved du? Lige meget. Det er ikke navnet, jeg er interesseret. Jeg er interesseret, hvor meget ved du om jinn. Det er kun derfor. Og her har vi noget, som blev kaldt, der er to ting. Kan jinn kende til fortid, uden at spørge om fremtid. Der har vi Abu Bakr al-Qurashi, han sagde, حدثنا عبد الله بن بدر حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان بن عمر بن محمد بن سالم بن عبد الله أبطأ خبر عمر على أبي موسى أبطأ det betyder at ved noget som sker i Medina og nyhederne fra Medina kom langsomt frem til Abu Musa. Fa'atam ra'a, han gik over til en kvinde. Fi batniha shaytan, hun er besat. Og specifikt, jinni bor inde i hendes mave. Så er der nogen af jer, der siger, Sheikh, hvordan kan det være, at der er nogle muslimin? Det skal jeg nok forklare. Fa'sa'alaha anhu faqal, han spurgte hende, kan du spørge din jinnah om Umar? Hatta yaji'a ilayya shaytani. Når min shaytan kommer, skal jeg nok spørge. Faja'a fasa'alat. Shaytan kom, og så har de spurgt. Taraktuhu mu'taziran bikisa. Yahna ibala sadaqa. Wadhalika la yarahu shaytan illa kharra limunkharih ilmalik. Bayna yadayh. وروح القدس ينطق بلسانه شيطان سيء أم عمر عمر مؤتزرا هنها وزرا اللي betyder هنها ليسم إزار på dansk man siger ليسم en mandlig nederdel hvor han kigger efter الإبل الصدقة alle de almisser som muslimin har fra kamelerne, han står og kigger. Og shaitan kan ikke komme i nærheden af den. Fordi når han kommer i nærheden af Umar, så falder den om. Fordi, så siger den, وَرُوحُ الْقُدْسِ يَنْطِقُ بِلِسَانِهِ Beskyttet af Jibril. Ruhul Quds af Jibril. يَنْطِقُ بِلِسَانِهِ svarer tilbage. Og der er en hadith af Muhammad s.a.w. som siger, ja Umar, hver gang du tager en vej, så tager shaitan, eller så tager jinn en anden vej. Her skal vi lige definere, må man gerne spørge jinn? Yani, hvis jeg skal bestå nogle fag, kan jeg spørge jinn? Nej. Men du siger, Abu Musa har spurgt. Abu Musa har spurgt om noget, der er relateret lige nu. Og har ikke noget med sporing. Og problemet med mange mennesker, de vil gerne hele tiden spørge til noget, som kan være med til at dræbe dem. Giver eksempler. Et sted i verden har der været nogle mennesker, som prøver at undersøge, hvordan de kunne få nogle skatter op. Så de laver en jinn-kaldelse og begynder at udspørge jinn, hvor jinn efter mange spørgsmål og kaldelse har vist dem nogle få steder, hvor de har været overhente som et bevis. Men menneskerne ønsker noget mere. Så kom det hen og udspurgte jinn igen. Hvor jinn har gjort det på en måde, at de her skatter, som de skulle grave op, var deres begravelsessted. Så de faldt i og aldrig nogensinde kom ud. Hensigten er, hvad jinn fortæller dig, hvis de drejer sig om noget acceptabelt. Yani for eksempel, jeg har selv spurgt nogle jinn, hvordan de ser ud. Og jeg ved, de lyver. Så har han tegnet en grim hoved med horn og jeg ved ikke hvad, som man kender fra tegnefilm. Og hermed er der en indikering, at djinn lyver konstant. Og hvad de siger, kan være sand og kan være løgn. Men der er nogle mennesker, som er beskyttet fra djinn, ligesom Umar var, radiyallahu anhu wa arda. Jeg vil minde jer om mine spørgsmål tidligere, hvor jeg spurgte jer om tre ting. Jeg håber, nogen af jer besvarer den, så jeg kan ligesom gå tilbage. Og hvis jeg har glemt det, mind mig om det. Og hvad var de der 3-4 spørgsmål, jeg stillede? Tøj. Ahmed ibn Taymiyyah blev kaldt Abu al-Abbas. Han blev spurgt. Hvad er der med ham der? Hvad er der med ham? Ahmed ibn Taymiyyah rahimahullah, han blev spurgt, amma su'alul jinn wa su'al man yas'aluhum fa hadha in kana ala wajhi at-tasdiq falahum fi kulli ma yukhbiruna bih. Hvis de spørger, eller man spørger jinn om noget, som har noget, som kan have relatering til sandheden, der er ikke noget galt i det. Men hvis man går hen til kahana, kahana, hvor du udspørger om noget, der er ukendt, som kun Allah kan vide det. Yani for eksempel, der er en, der spørger, hvem stjæl det her? Så spørger du til en kahin. Eller hvem har dræbt fulan, den her person? Og hvor er pengene lagt hen? Alle de her kahana, det betyder at udspørge noget, som er ukendt. Kun Allah, der ved det. Det her har vi en hadith af Muhammad s.a.w., hvor han siger, hadithen er sahih muslim. Man ata arrafan fasa'alahu an shay. Ham, der kom til arraf. Arraf, som prøver at fortælle dig om det, der kan ske, uden at der er nogen, der ved det. Eller om fremtid. Der er nogen, der sporer i fremtid. لم تقبل له صلاة 40 ليلة. Allah accepterer ikke hans bøn i 40 dage. Men når man spørger for noget om jinns verden eller noget lignende. Der var en person i Muhammeds tid, der blev kaldt Ibn Sayyad. Og nogle af ulema hævdede og sagde, at Ibn Sayyad, han var Al-A'war al-Dajjal. At Ibn Sayyad, han var Al-A'war al-Dajjal. Hvem er Al-A'war al-Dajjal? Den falske messias. Der kom i Sahih Muslim og Sahih al-Bukhari, at Muhammad s.a.w. har spurgt Ibn Sayyad. Faqala, ma ya'tik? Hvad er det du ser, og hvad er det der kommer til dig? Qala ya'tini sadiqun wa kadib. Det der kommer til mig, noget som fortæller mig sand, og noget som fortæller mig løgn. Qala ma tara, hvad kan du se? Qala ara arshan ala al-ma. Jeg kan se en trone, som er bygget over vand. Qala fa inni khabba'tu laka khabi'a. Profeten siger til ham, jeg har gemt noget skjult fra dig. Noget der står på skrift, og den er gemt. Ved du hvad det er? Qala huwa ad-dukh. Det er ad-dukh. Qala ikhsa' falan ta'du qadrak. For mennesket vær dig. Du kan ikke overkomme en magt, som tilhører Allah alene til at kende til ghaib. Det betyder, at jinn fortalte ham, hvad han havde. Og profeten s.a.w. han havde surat ad-dukhan. Men jinn fortalte ham, kunne ikke ligesom tyde, hvad det var. Så sagde de duh. Og det er derfor, Muhammad s.a.w. han sagde til ham, ikhsa, falan ta'du qadrak. Du kan ikke opløfte dig selv til et niveau, som vil overkomme til at kende til ghaib. فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَانِ. Du er søskende af dem, som gætter, kan se noget, og resten er gætteri. Og det er derfor, er der ofte sådan, at der er mange mennesker, som går hen til en munk, eller en såkaldt præst, eller en såkaldt rabbin, eller en såkaldt et eller andet, som kender til det, som er ukendt for den, fremtidsbelagt, hvor de spørger den om noget, som ligger i fremtiden, så vil de spore frem til ting. Nogle af menneskerne udfører en form for stjerne sammenlægning, og andre gør det i form af bogstaver, og nogen gør det i form af tal, og nogen gør det i form af sten, og andre læser i fremtiden, som de kalder det, i form af kort, og nogen gør det i form af røg og røgelse. Kære venner og kære søskende i islam, alle disse retninger er ikke islamisk, og alle disse ting, jeg vil sige, over 99,9 er løgn. Så er der nogen, der siger, hvordan kan det være, noget af det kan være sandt? يَسْتَرِقُونَ السَّمْعَ. De stjæler noget fra malaika, og så bygger det på. Og det er derfor, kan der være noget, der kan være sandt. I skal vide en ting. Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt til os, at bogens folk, de læste i deres skrifter og forklarede på arabisk, ligesom Yahud har gjort i Medina. Så sagde Muhammad, فَإِمَّا أَن يُحَدِّثُوكُمْ بِحَقْ فَتُكَذِّبُوهُ وَإِمَّا أَن يُحَدِّثُوكُمْ بِبَاطِلْ فَتُصَدِّقُوهُ. Hvis de fortæller jer sand, så skal I benægte, og hvis de fortæller sandheden, så hvis de fortæller falskheden, så skal I anerkende det. Men I skal sige, آمَنَّ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا. Vi tror på Allah, og hvad Allah har nedsendt til os, Al-Quran. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ. Og vi tror på den sande bog, som Allah har nedsendt på de øvrige trosretninger, Al-Yahud og Nasara. وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ. Vores Gud er en, وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Og til ham har vi underkastet os. فَقَدْ جَازَ لِلْمُسْلِمِينَ سَمَاعَ مَا يَقُولُونَهُ. Det er tilladt for muslimin at høre, hvad de kristne har at sige, og hvad Yahud har at sige på nogle specifikke områder, uden at de skader deres liv. Og vi skal lige passe på. Der er nogen, som ofte prøver at være smarte, og siger, jeg prøver at læse i Bibelen, og jeg prøver at gøre dit, og jeg prøver at gøre den. Og når du kigger på vedkommende rent islamisk, så er han totalt tom. Der er også nogle muslimer, som jeg fandt ud af, som desværre begynder at høre masser af de her konferencer, som foregår mellem muslimer og kristne, hvor de er svage i deres islam. Så vil jeg sige, så er det ikke tilladt for dem at høre det. Men så er der nogen, der siger, men deres iman, den er stiftet. Nej. Men jinn kan få det ændret. Hvordan kan det være, at jinn kan hente nogle af tingene hurtigt? Fordi jinn har det her fleksibilitet, at de kan rejse, eller de kan flytte sig fra sted til sted, uden nogle besværligheder, ligesom os andre. Og I kender det fra Ibrahim, Nej, I kender det fra Sulaiman alayhi salatu wassalam, da en ifrit sagde til ham, qala ifritun min al-jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. At ifrit af jinn sagde til Sulaiman alayhi wa ala nabiyuna afdal salatu wassalam, jeg kommer med hendes trone, før at du rejser dig fra dit sted. Og her kan man sige, at de har en fleksibel bevægelse, som kan gøre, men det ligger hos nogle specifikke djinn, og det gælder ikke alle djinn. Det skal vi ligesom være opmærksomme på. Selv jinn og selv mennesker kommer til at vidne hos Allah yawm al-qiyam. Der kom en hadith sahih i Bukhari og Muwatta Imam Malik alayhi rahmatullah, og blev kaldt hadith ibn Abi Sa'sa'a, anna Aba Sa'id qala lahu, أبي سعيد سيتهم أراك تحب الغنم والبادية يكسيدك لي دين غنم غنم تيع لم ألين والبادية بادية ودو أعبك فخمنسك وقرصد أب أنل أبيعون أدين. فإذا كنت في باديتك, når du er væk fra mennesker, kun dig og dine dyr, فأذنت بالصلاة, du kalder til صلاة, فارفع صوتك, løft din stemme i adhan, فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن, alle dem i omegn af både djinn og mennesker, så kommer det til at vidne ved dommedagen hos Allah, at du kaldte til Allah den dag. Subhanallah. Men hvorfor skal en muslim, det er et spørgsmål til jer, når han er i et åben natur, lav adhan, er nogen af jer, der ved det? Er nogen af jer, der ved det? Hvorfor en muslim, når han er i et åbent himmel, et sted, at han laver adhan, når han skal lave salat, så er det bedst at gøre det? Aha. Er nogen af jer, der ved det? Hvis I ved det, bare skriv et. Så venter jeg på svar, ellers svarer jeg det selv. Fordi Muhammad s.a.w. han sagde til os, når jinn eller shaitan hører al-adhan, så stikker det af, og så vil man kunne høre deres brud. Og her er det en rensning. Ja. Så er det også en rensning af stedet fra shayatin. Og så tiltrækker det også jinn. Jinn tiltrækker jeg jinn, na'am, til salat, så er du jama'a. Dig og din jinn, I udfører jama'a sammen, bi'idhnillah ta'ala. Så skal ikke være bange. Og hvis de nusser dig lidt, eller presser dig lidt på siden, lad være med at være bange. Meget normalt. Men har jinn, har araberne hørt noget om nogle bestemte typer af folk før islam? Nej. Angående Abdullah ibn Jud'an. Abdullah ibn Jud'an, vi tager lige hans historie, så I ligesom I ved, hvem han er. Han er fra Mekka. Han hedder Abdullah ibn Jud'an bin Amr ibn Ka'b bin Sa'd bin Tamim blev kaldt Abu Zuhair. Han er i familie med Aisha radiyallahu anha. Han er hendes onkels søn. Han var den værste bandit i hans ungdom. Til hans far tog magten fra ham og smed ham ud. Så han havnede i et sted, hvor han faldt over kins, en skat, hvor der var masser af penge. Og penge her er guld og alt det der, der kunne findes. Og han kom tilbage til Mekka og begyndte at give til folk, så han kunne købe deres, hvad skal vi sige, kærlighed, hvis man kunne sige det sådan der. Og han var gavmild over for dem alle sammen. Og han gav mad til alle. Og sørgede for, at han slagtede, så de fattige kunne spise, og de rige, de kunne også få noget nok mad af ham. Og han har skrevet det, som sagde, قد قطعت البلاد في طلب الثرى في طلب الثروة والمجد فألصق الأثواب وسيرت البلاد فقرا لفقير بقناتي وقوتي واكتسابي. Jeg har rejst hele verden for at opsøge provision, penge og magt. Men da jeg var færdig og kunne ikke opnå det her, og hvad jeg blev ramt af i hjertet. Bisihamin min al-manaya si'ab. Jeg havde det ikke godt, efter at min far har smidt mig ud. Sørgeligt. Men det korte og lange er, at hans rigdom og hans gavmildhed har ramt jinn. At selve jinn var så glad for ham, at efter hans død, så begynder jinn at sige digte. Så nogen der siger, jinn siger digte, nej. Jinn sagde digte om ham, fordi de kunne lide ham. På grund af hvad han slagtede og hvad han gav, så var der også en del til jinn. Aisha radiyallahu anha wa arduaha spurgte Muhammad s.a.w. om ham ibn Jad'an, han døde på tawhid. Så svarede Muhammad s.a.w. Inna ibn Jad'an kana yut'imu at-ta'am. Ibn Jad'an, han gav folk mad, mennesker og jinn. Wa yuqri ad-dayf, folk der var på besøg sov hos ham, uden at spørge hvorfor. فَهَلْ يَنْفَعْهُ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kan det her bruges ved dommedagen for ham? قَالَ لَا. Muhammad s.a.w. svarer nej. لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمَا. Han sagde ikke en dag, رَبِّ غَفِرْ لِي خَطِيئَةِ يَوْمَ الدِّينِ. Åh Allah, tilgiv. Åh Allah, tilgiv mit søn ved dommedagen. En muslim skal hele tiden have et bånd mellem ham og Allah, hvor du hele tiden spørger ham om hjælp, spørger ham om styrke, spørger Allah om tilgivelse, spørger Allah om beskyttelse, spørger Allah om at beskytte din familie, dine børn, dine forældre, dine søskende, dine shuyukh, dine naboer. Allah, hvorfor? Jo mere du spørger, jo større din paraply er, så er der masser af malaika, der laver dua til dig. At du laver dua til de her mennesker og spørger Allah, Allah sætter malaika til at lave dua for dig. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Men profeten sallallahu alaihi wasallam han sagde: "لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا." Jeg har været til sted i min unge dag, sagde profeten sallallahu alaihi wasallam, hvor der skulle være en hilf. Hilf, det betyder en pagt. ما أحب أن لي به حمر النعم ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. Den her pagt har været bedre for mig end alle mulige dyre kamiler. Og hvis jeg blev kaldt til den i islam, så har jeg svar tilbage. Den her pagt blev kaldt Hilful Fudul. Og den var i Dhul Qa'dah, 20 år før Muhammad blev sendt. Hermed kan man sige, at jinn har været ked af og sagt nogle digte, som araberne har noteret, før islam kom. Og det med hensyn til jinn, det er ikke noget nyt for araber. Det er ikke noget nyt for rejsende. Det er ikke noget nyt for folk, at de ved, at jinn eksisterer. Nu i vores dage, der var nogen, der fortalte mig, der var en, der har skrevet en bog, hvor han begynder at gøre grin af med hensyn til jinn. De her typer er folk, nogle af dem er faktisk hizbi-relateret. Det de kalder Hizb al-Tahrir eller lignende. Hvor de siger, at jinn kan ikke entrere et menneske. Og jinn har ikke den mulighed for at gøre, fordi det er af forskelligheder. Og her kan man sige, hvis en qarin kan have en besiddelse af hver eder, så kan andre jinn også lade sig gøre. Og hadisen af Muhammad s.a.w. indikerer klart tydeligt, at profeten jager jinn ud af menneskenes krop. Og når Muhammad s.a.w. siger, at jinn bevæger sig i mennesker, ligesom blod bevæger sig ind i din utære, det vil sige ind i din blodår. At der er nogen, der går hen og begynder at skrive nogle bøger for ligesom at vise, at de har ilm. Jeg personligt siger, de her typer, der går ikke særlig lang tid, før deres lys forsvinder. Og før lugten af den kommer frem. Fordi ilm er noget, som Allah belyser, som Allah opløfter på grund af værdien af den, ikke på grund af værdien af person. Husk det. Det her viden, Allah opløfter viden af det her op, fordi den er, den har en værdi hos Allah. Og hvis Allah ønsker at opløfte personen, så det var Allah ønsker, subhan. Men Allah kan ikke lide folk lyver på vegne af ham. At jinn sagde noget angående Abu Ubaida. Lama abta'a ala Umar ibn al-Khattab khabaru Abu Ubaida bin Mas'ud. Da nyhederne angående Abu Ubaida og hans venner, han har hørt, at jinn sagde: "Mit ala al-khayrat maytata Khalid, idha ma sabarta yawma al-liqa'i, qaddasallahu ma'rakan shahiduhu والملأ الأبرار خيرا بلائي." Der kom med hensyn til Abu Ubaida, hvor nogle af sahaber kunne høre nogen, der sagde digte angående deres død, uden de kunne se det. hvor Umar fra Medina skrev, hvad der skete med Abu Ubaida. Så sagde det, Abu Ubaida døde den dag, det her digt blev noteret eller blev ligesom hørt. Der blev også nævnt noget med hensyn til Nakhr i Qadisiyya. Og masser af de her historier gentager sig, hvor man kunne høre nogle af de her sahaba eller efterkommer, hvor djinn, nogle af muslimin er djinn, der sagde nogle digte, og specielt dem, som var tæthed af muslimernes beboelse. Hvordan kan det være, at djinn har den her form for tæthed? Den tæthed, disse djinn har, på grund af islam, på grund af tawhid, på grund af al-ishra, deres beboelsesområde. Djinn er også i gang med at forsvare islam og at forsvare din og forsvare deres områder på samme vis som muslimerne er. Og det er derfor, kan de være hårdt for muslimerne, når landene blev taget af kuffar, at disse muslimer blev taget, eller disse jinn af muslimerne blev taget som gidsler. At de kommer til at være underlagt disse kuffar. Der kom også en meddelelse, da Ali ibn Abi Talib, han død. Qala Abu Bakr ibn Muhammad, haddathana Ya'qub ibn Ibrahim ibn Kathir, haddathana Al-Harith ibn Murra, haddathana Umar ibn Amir al-Salami, qal, عاتب صاحب شرطة معاوية أبناء له حتى أخرجه من البيت. عاتب صاحب شرطة معاوية. بولتيلدن هاتيل من معاوية رضي الله عنه. أتهن هاتيل مهن سؤس عاتب صاحب شرطة معاوية ابنا له. Ham der politimand, han havde en søn, som han ligesom satte på plads, så han lader ham komme ud af døren. ثم قام حتى أغلق الباب بينه وبينه وابنه في الصفة. Så lukker han døren her efter. فأرق الفتى من سخط أبي. Han var ligesom rimelig hård ramt af sin far. فبينما هو كالذي إذا مناد ينادي على الباب. Så kunne de høre, der var ligesom en svag lyd, der kom fra døren. Ja, Suwayd. Ja, Suwayd. Det betyder dig, din mørke. فقال الفتى. Så sagde knægten, والله ما في دارنا من Suwayd حر ولا عبد. Der er ikke nogen mørke i vores hjem. Hverken befriet eller en slav. Hermed kan man sige, han sagde til ham, hvad der skete. Så sagde han, قُتِلَ عَلِيُّ بْنِ أَبِي طَالِبْ. Så sagde han, فَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٍ تُطْعِمُنِيهِ فَإِنِّي جُعَانٍ. Ali han er død, og har du noget, du kan kaste til mig, så jeg kan spise, fordi jeg er sulten. فقال والله لقد خمروا آنيتهم وسموا عليها غير أنها هنا سفودا. De har lukket deres krukker, og de har nævnt Allahs navn på den, og intet kan komme i nærheden af det, så de kan spises. Og hermed kan man sige, at det er en meddelelse, som kom til dem angående, at Ali radiyallahu anhu wa arda, han døde. da Al-Ali ibn al-Hassan han død, så kunne de høre, at der var nogle jinn, der sagde, مَسَحَ النَّبِيُّ جَنْبَيْهِ فَلَهُ بِرِيقٍ فِي الْخُدُودِ أَبْوَاهُ مِنْ عَلِيًّا قُرَيْشٍ وَجَدَّهُ خَيْرَ الْجُدُودِ. Muhammad strød over hans pande, og hans savl, altså Muhammad, er ind i hans mund. Hans far er Ali fra Quraysh, og hans bedste far, det betyder morfar, er den bedste af de bedste forfædre. Der kom en del af det her, hvor jinn går hen og indikerer, at jinn har fortalt muslimin, hvis de var nogle af muslimerne, der døde. Og for eksempel med hensyn til Abu Hanifa, da han døde, så kunne du høre, der var nogen digte, ذهب الفقه فلا فقه لكم فاتقوا الله وكونوا خلفاء مات نعمان فمن ذا الذي يحيي الليل إذا ما سدفا. فقه er forsvundet, så har I ingen, I kan være til faqih til. فاتقوا الله, frygt الله, og vær efterkommer. نعمان, det betyder hans navn. فَمَنْ ذَا الَّذِي Hvem kommer til at lave qiyam, når han er væk? Og da Waqi' ibn al-Jarrah radiyallahu anhuma ajma'in død, så har de jinn kommet og virkelig lavet nogle digte eller sagde det i form af oplysning. طيب. Inshallah ta'ala, næste gang ved Ibn Allah ta'ala, er alle jinn mundharun, det betyder, kan jinn dø, lever jinn hele tiden, er har de samme principper som Iblis. Iblis han blev forkastet, men han dør ikke. Gælder det så alle jinn, og hvordan der vil løse, det tager vi fat i næste gang ved Ibn Allah ta'ala. Har I nogle spørgsmål eller ting, så tager vi det nu. Barakallahu fikum, og jazakumullah.